Raczej maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. No i jak twój kręgosłup? Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max. Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 5 sierpnia, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Kontrole na granicach z Niemcami i Litwą do października, rozporządzenie szefa MSWiA opublikowane. Minister klimatu liczy, że nowy prezydent podpisze ustawę wiatrakową. Panie Karolu, obiecał to pan w kampanii wyborczej jako kandydat PiS na prezydenta wszystkim Polakom. Andaluzja, Katalonia i Wyspy Kanaryjskie. W tym roku te hiszpańskie regiony wybrało jeszcze więcej turystów. Tymczasowe kontrole na granicach z Niemcami i Litwą przedłużone do 4 października. W dzienniku ustaw opublikowano odpowiednie rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji. Rzecznik rządu Adam Szłapka podkreśla, że szczelność granicy jest fundamentem i dodaje, że od początku lipca, kiedy wprowadzono kontrolę, sprawdzono ponad 530 tysięcy osób. Zatrzymano już łącznie 14 pomocników nielegalnych migrantów. Prawie 200 osobom odmówiono wjazdu. Trzeba pamiętać o tym, że po uszczelnieniu odcinka podlaskiego, bo teraz już mówię o granicy polsko-białoruskiej, presja migracyjna przeniosła się na odcinek nadbużański. Tam mamy 10-krotny wzrost prób nielegalnego przekroczenia, ale to są próby, co pokazuje, że granica jest szczelna. W tym roku przymusowo deportowano z Polski ponad 900 osób, ponad 4200 osób deportowano dobrowolnie. Andrzej Duda żegna się z wojskiem po dekadzie bycia zwierzchnikiem sił zbrojnych. Na placu przed Pałacem Prezydenckim po raz ostatni odebrał wojskowe honory. Proporzec nie dał się opuścić, ale proszę to przyjąć, mam nadzieję, jako zapowiedź tego, że dobra polityka, o której mówił pan premier, polityka budowania potencjału polskiej armii, także przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w zgodzie, w porozumieniu, jak najbardziej efektywnie, wydajnie i w taki sposób, aby w jak największym stopniu umacniać bezpieczeństwo militarne naszej ojczyzny, broniące jej interesów, będzie kontynuowane. Żegnając Andrzeja Dudę, szef MON-u, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi to wielka sprawa. To jest sprawa wielka, uklęknąć przed sztandarem, ucałować sztandar Wojska Polskiego. To jest nie tylko wzruszające, ale to jest moment, w którym chyba tak naprawdę przychodzi to, co się wydarzyło, kiedy żołnierze witają swojego zwierzchnika. Druga kadencja Andrzeja Dudy właśnie dobiega końca. Te dwie kadencje pogłębiły podziały wśród Polaków, uważa Łukasz Stach, politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego, i dodaje, że w drugiej kadencji ustępujący prezydent był bardziej niezależny. Czego dowodem były chociażby weta związane z Lex TVN, Lex Czarnek, czy ustaw związanych z sądownictwem. Nastąpiło pewne usamodzielnienie, aczkolwiek ta etykieta Andrzeja Dudy jako długopisa Jarosława Kaczyńskiego przylgnęła do niego na stałe. A ostatniego dnia urzędowania Andrzej Duda zaskarżył ustawę o pomocy psychologa dla osób po 13 roku życia bez zgody opiekuna. Jak przed chwilą podała w depeszy Polska Agencja Prasowa, ustępujący prezydent poinformował, że kieruje przepisy do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Sejm przyjął większość poprawek Senatu do tzw. ustawy wiatrakowej. Jeden z przepisów nowelizacji zamraża ceny energii elektrycznej do końca roku. Minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska liczy, że ustawa zostanie podpisana przez nowego prezydenta Karola Nawrockiego. Potrzebujemy tej zmiany istotnie, żeby polskie rodziny mogły liczyć na niższe koszty życia i żeby polska gospodarka była konkurencyjna. Panie Karolu, obiecał to pan w kampanii wyborczej jako kandydat PiS na prezydenta wszystkim Polakom, którzy na pana głosowali, również tym, którzy na pana nie głosowali. Apeluję o spełnianie obietnic wyborczych. Cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych pozostanie zamrożona na poziomie 500 zł za megawattogodzinę. Rekordowe 44,5 miliona turystów odwiedziło Hiszpanię w pierwszym półroczu. To o prawie 5% więcej niż w tym samym czasie przed rokiem, relacjonuje nasza hiszpańska korespondentka Agnieszka Zielińska. Liczby przekładają się na pieniądze. Zagraniczni goście zostawili w Hiszpanii około 60 milionów euro, więcej o ponad 7%. Dziennie to 210 euro na osobę.

11 minut po 19. Tu rotacja w programie trzecim Polskiego Radia. Przez kolejne trzy kwadranse będziemy rotować muzyką. Muzyką jak zwykle głównie nową, głównie tę muzykę wydaną w ostatnich dniach, w ostatnich tygodniach. Gramy w rotacji i słuchamy. I to jest właśnie jeden z takich utworów, chociaż on w rotacji już się pojawiał. Si tu no existieras. Gdybyś nie istniał, czy też pewnie bardziej, gdybyś nie istniała. George Albrecht, czyli twórca z Kalifornii, ale o latynoskich korzeniach, twórca, o którym już w jednym z poprzednich wydań w rotacji sporo opowiadałem, ale piosenka powraca niczym bumerang. Za moment troszkę więcej rzeczy naprawdę nowych, rzeczy z ostatnich kilku dni. Będą też dziś w rotacji wrażenia z OFF Festiwalu, ale one wypełnią nam tylko część naszego spotkania. A na razie jeszcze coś, myślę, że już całkiem nieźle znanego. Confidence Man i Jade Gossip. Harder than it looks. I talk about you all day. Phone ringing off the hook. I got so many things to say. It's important, get it right. Trochę tanecznych rytmów w rotacji. Gossip to australijska formacja Confidence Man i towarzysząca im tutaj wokalistka Jay. Nie po raz pierwszy w rotacji i z pewnością również nie po raz ostatni, bo to jeden z wakacyjnych singli, które w rotacji powracają. Niczym wspomniany wcześniej już bumerang. A teraz pora na naszą rotacyjną płytę tygodnia, chociaż w tym tygodniu to dokładnie rzecz biorąc epka. Epka tygodnia. Nowa epka Sophie Curtesis, Volver, taki tytuł nosi to wydawnictwo, tej peruwiańskiej DJ-ki, producentki rezydującej na co dzień w Berlinie i ja z tego wydawnictwa dzisiaj wybieram nagranie, które tę kolekcję zamyka. Niezwykle optymistyczne, niezwykle radosne i roztańczone Sisters. Szczypta niezwykle melodyjnego disco house'u, chyba tak mogę powiedzieć, nagranie zamykające epkę Volver, czyli naszą płytę tygodnia, w tym tygodniu w rotacji Sofia Kurtesis. To za nami, a przed nami kolejna nowa rzecz, choć nie będzie to premiera na antenie Trójki, bo sam byłem świadkiem, jak w sobotnim tygodniku muzycznym po to nagranie sięgali redaktorzy Bartek Haciński i Maciek Jankowski, czyli Yves Tumor, ale nie sam, bo razem z nim w tym nagraniu niejaka Nina, która po krótkim researchu okazuje się Niną Cristante, wokalistką brytyjskiej grupy Bar Italia. We Don't Count. You don't. We Don't Count, duet Iwa Tumora i Niny Cristante z grupy Bar Italia. Nowe nagranie, które być może jest zapowiedzią czegoś większego, jeżeli chodzi o tego twórcę. Muszę przyznać, że dość przystępne to oblicze Iwa Tumora, przynajmniej jak na to, do czego zdołał przyzwyczaić, grając ten swój bardzo powykręcany pop, powiedzmy. Ale dla kontekstu sięgnijmy po coś starszego z dorobku tego twórcy. Heaven to a Tortured Mind to była płyta z roku 2020 i z niej teraz Gospel for a New Century. Gospel for a New Century. Tak rozpoczynała się płyta Iwa Tumora, Heaven to a Tortured Mind, wydana 5 lat temu, jakoś na wiosnę. Z tego co pamiętam, najlepsza moim zdaniem płyta tego artysty, chociaż konkurencja nie jest mała i kto wie, być może ta konkurencja jeszcze wzrośnie i artysta wyda wkrótce swój nowy album. Nie wiemy jeszcze jednak, czy on ukaże się w tym roku. Wiemy za to, że za niespełna 3 tygodnie premiera nowej płyty Nourished by Time, The Passionate Ones. I z niej teraz Baby Baby. Baby, baby. Kolejna zapowiedź nadchodzącej płyty Nourished by Time, płyty The Passionate Ones. Ten album 22 sierpnia. Oj, jaka mocna będzie ta końcówka miesiąca, jeżeli chodzi o premiery, bo to nie tylko ten album, ale jeszcze kilka innych, o których już tutaj, między innymi w rotacji razem z Martą Malinowską, donosimy od tygodni. Także myślę, że to będzie mocna fonograficznie, wydawniczo końcówka lata. Zakończył się w niedzielny wieczór Off Festival, za nami jedna z najważniejszych muzycznych imprez tego roku. I to mam wrażenie, że edycja wyjątkowo w tym roku udana. Po pierwsze siła line-upu, który okazał się wyjątkowo trafiony, jeżeli chodzi o tę publiczność, która na OFA zazwyczaj przyjeżdża i która również w tym roku tłumnie przyjechała. Po drugie, myślę, że edycja, która była bardzo tu i teraz pod względem przekazu, który popłynął i ze sceny, ale też z publiczności, i edycja, która należała pod tym względem do tych najbardziej wyrazistych. No i wreszcie, a może to nawet najważniejsze, taka edycja, która artystycznie wzbudziła powszechny entuzjazm. Nie spotkałem osoby, nie spotkałem komentarza, który podawałby wątpliwość jakość muzyczną tegorocznego Off Festiwalu. Również na tle edycji z lat poprzednich myślę, że ta należała do tych najlepszych. Na Offie zawsze oczywiście jest fajnie, ale w tym roku było fajnie wyjątkowo. I takie trzy akcenty, które ja z line-upu wybrałem i do których chciałbym się dzisiaj odnieść. To pierwszy z nich, Niloufer Yania, leśna scena, pierwszy dzień festiwalu. i koncert, który myślę, że nastręczył artystce sporo stresu związanego z problemami technicznymi, ale ten stres myślę, że przełożył się też na wyjątkowy rodzaj skupienia, napięcia, które gdzieś zawisło w powietrzu przy zachodzącym słońcu pomiędzy sceną a bardzo skoncentrowaną na muzyce publicznością. I w pewnym momencie zrobiło się naprawdę pięknie, więc mimo tego, że Niloufer Yahia bestią sceniczną może nie jest, tak jak parę innych bestii scenicznych, które w tym roku wystąpiły na scenie OFA, to była to nieco inna, może niekoniecznie typowo festiwalowa, ale jednak wielka klasa. I zakończyło się to wszystko tym utworem Midnight Sun. Go through it one more time. So show me how to spin the wheel. Utwór, którym od kilku lat Neil Ferriania kończy swoje koncerty i nie inaczej było podczas występu na scenie leśnej Off Festiwalu w miniony piątek. Midnight Sun. No ale to w piątek, a w niedzielę kolejny koncert, przy którym chciałem się zatrzymać. Koncert, na który wybrałem się bez specjalnych oczekiwań, a który otulił mnie od chwili dotarcia do namiotu z pewnym opóźnieniem, z pewnym poślizgiem. Mówię o koncercie MJ Lendermana i jego zespołu, który gra muzykę na wskroś amerykańską, na wskroś tradycyjną, zanurzoną w brzmieniu Neila Younga, w brzmieniu takich grup z lat 90., jak na przykład Built to Spill. Jest to takie brzmienie amerykańskiej prowincji, gdzie szczerym głosem chłopak śpiewa o swoich emocjach i o tym, że trudno jest związać koniec z końcem i to jakoś działa i zadziałało bardzo mocno, mam wrażenie, nie tylko na mnie, ale na cały wypełniony po brzegi i wylewający się na okoliczne trawniki namiot. MJ Lenderman, myślę, że jeden z tych koncertów, które wszyscy, którzy tam byli, zapamiętają na przynajmniej kolejne 12 miesięcy. She's Leaving You. To teraz.

Fountains DC są w takim, mówiąc kolokwialnie, gazie, że nawet te utwory z wczesnego etapu ich twórczości, jak ten Boys in the Better Land z Dogrel, debiutu sprzed lat 7 już, brzmią jak coś absolutnie niepowstrzymanego na żywo. Tymczasem nadrabiamy jeszcze kilka nowości przed 20. Suede. Ładnych parę lat temu ci panowie również królowali na głównej scenie festiwalu Suede. To jest ich nowy singiel Dancing with the Europeans. Kolejne nagranie, które zapowiada nadchodzący nowy album Suede, Antidepressants. W rotacji tymczasem jeszcze dwie świeżynki. To zespół Radio Free Alice z Australii. podobno to jeden z najbardziej ekscytujących młodych zespołów z antypodów Radio Free Alice i ich nowy singiel pod tytułem Toyota Camry. I to już prawie wszystko. Mamy dziś wtorek, ale pożegnamy się nagraniem, które nosi tytuł Monday, a wykonuje je pan o pseudonimie Kładeka. Tak naprawdę Benjamin Fernando Barajas Lasky z Kalifornii, z nowego albumu Vanisher Horizon Scraper. My w rotacji usłyszymy się ponownie już jutro po 19, a za chwilę w Trójce serwis i Klub Trójki. Katarzyna Fitz-Wojtkowska, Kuba Mrożewski. Dziękujemy. But it's harder to fall. Darling, don't you give up on a Monday. I wanna tell you, I want you. You'll probably take it the wrong way. God, I'm losing my grip on the runway. I wanna get there with you now. This time I'll take you the long way. It's that time of the year where the smoke in my breath, I can cover it up with a joint and a mess. If I zip up my coat, all the feathers will leave. There's a hole in the down and a trick up my sleeve. Darling, don't you give up on a took it the wrong way. God, I'm losing my grip on the runway. I wanna get there with you now. Next time I'll take you the long way. Mm-hmm. It's that time of the year where I put on my hat, 'cause the light's getting strong and it's blocking my path. Ogłoszenie społeczne. Na mapie dostępności Fundacji Avalon znalazłam dostępną szkołę rodzenia i położną z doświadczeniem w pracy z kobietami z niepełnosprawnością. Wejdź na www.mapadostępności.pl. Zbadaj się, nie odkładaj. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola szczupła, Jola szczupła. To fakt, zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierze Hepa Slimin, bierze Hepa Slimin. Biorę Hepa Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę, sylwetkę. Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać Hepa Slimin. Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie, po prostu biorę to, co najlepsze. Hepa Slimin, zdrowa wątroba. I szczupła.